oluyor ki insanın buna düşmemesi, bundan beri kalmaması imkansız hallerine geliyor sanki. Düşünün, öyle pusu atmış ki insanoğluna, bir Nuh Aleyhisselam'ın kavmini ele alıyorsun, yıllarca sabretmiş. Ölen salih insanların önce resimlerini astırmış, sonra bütün yerlere astırmış, ondan sonraki nesle heykellerini yaptırmış, ondan sonraki nesle, biliyor musunuz, sizin atalarınız bunun yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şey isterdi demiştir. Belki kaç asır sabretti. Bugün günümüzde putçuluk yok mu kardeşlerim? Bir olan ilaha kıyam edecek olan bizler, cansız, kendilerine bile fayda vermeyen, söylesen seni duymayan, bir ihtiyacını arz etsen senin ihtiyacını gidermeyen, cansız o kadar putlara tapan insanlar yok mu? Hem de çağdaş, güzel güzel elbiseli ve belki de insanların önünde önde gidenleri, hem de kendilerini dünyanın en akılları zanneden insanlar yok mu? Geçmişte de vardı, dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak kardeşlerim. Rabbim bilerek bilmeyerek şirke düşmekten bizleri beri buyursun. Hakikaten insanın şöyle düşündüğünde akıl gibi Allah'ın verdiği bir nimet sanki yok gibi. Akıl insanı ateşten kurtaran akıldır. Akıl Rabbini buluyorsa akıldır. Akıl Rabbinin verdiği nimetleri takdir edebiliyorsa akıldır. Akıl kendi bedenini ateşe sürüklüyorsa, akıl belli bir çıkar için insanı bir tarafa sürüklüyorsa, akıl belli bir ihtiras peşinde götürüyorsa, bu akıl değil kardeşlerim. Bu akıl değil. Onlar hayvanlar gibidir diyor. Hatta daha aşağı. Rabbim insan olma sıfatını yakalamayı bizlere nasip etsin. Düşünün, Allah Azze ve Celle kitabında onlara sorsan diyor, gökten rahmeti indiren kim? De ki Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? De ki Allah diyor. Peki hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz diyor. Yine ayetlere bakıyorsun. Göğü sizin için bir tavan, yeryüzünü sizin için bir döşek ve ondan taze taze yemişler çıkaran, sizlere birçok yiyecek içecek veren o Rabbinizden korkmuyor musunuz diyor, sakınmıyor musunuz diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim nefsini, hevasını İlah edinenlerden eylemesin. Allah bizlere düşünmeyi, tedebbür etmeyi nasip etsin. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Öyle hallere gelmişiz ki, yaşamış olduğumuz toplumda hayvanların özelliklerini almışız. Hayvanlar çıplak yaşamış, insanlar da çıplaklaşmaya başlamış. Hayvanın yaptığı hal ve hareketler insanlara da yansımaya başlamış. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Nasıl ki insanın yaşadığı doğa, teneffüs ettiği hava, yanındaki arkadaşı, kişinin düşüncesine, yaşantısına, konuşmasına etki ettiği gibi insanın iman üzerinde yaşaması veya küfür üzerindeki yaşaması fert ve toplum üzerinde de o kadar etkilidir kardeşler. Düşünün, bir deccal bahislerini okuyorsunuz. Bir melun yeryüzünü dolaşarak her tarafı ifsad edebiliyor değil mi? Bir melun, bakın. Bir melun yeryüzünde gitmediği, uğramadığı yer bırakmayacak. Belki de yeryüzünün en büyük fitnelerinden birisi olacak. Allah bizi onun şerrinden, Deccal'ın askerlerinin şerrinden korusun. Her namazımızda bile selamdan önce onun şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Ama yaşantımıza hiç dikkat ediyor muyuz? Şeytana lanet okurken, ondan Allah'a sığınırken, sözde, amelde, fiilde, belki de şeytanın razı olduğu amelleri işliyoruz kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Düşünün, alıyorsun Peygamber Aleyhisselam'ın bir sözünü okuyorsun. Kişi diyor öldüğünde üç şey müstesna. Amel defteri kapanır diyor. Yani dünya amelleri kesilir diyor. Bunlardan birisi sadaka-i cariye. Yani devamlı faydalanan bir sadaka. Öbürü faydalanan bir ilim. Öbürü kendisine dua eden iyi çocuk, salih evlat. Bakın, demek ki biz insanoğlu yaşantısında, biz öldükten sonra da insanlara fayda veren bir şeyler bırakabilirsek, Allah razı olsun, hoş bulduk. O insanın ölümünden sonra da Allah onu büyütüyor. Öyle hale getiriyor ki bizim bile hesap edemeyeceğimiz bizlere hayır kazandırıyor. Düşünün, kişinin sağlığındayken, sıhhatliyken yapmış olduğu bir ilim, yazmış olduğu bir kitap, öğretilen bilgiler, başkalarına aktarılan bir şey, insanın kabrinde de ona ne kadar fayda veriyor. Düşünün, insanlar evlendiğinde Allah'tan hep hayırlı çocuk ister değil mi? Rabbim hepimize hayırlı evlatlar versin. Rabbim neslimizi kıyamete kadar şeytanın avanelerinden uzak kılsın kardeşlerim. Babanın oğuldan, oğlun babadan kaçtığı insanlardan eylemesin bizleri. Düşünün, yetiştirirsen evladını, önem verirsen ona, kabre girdiğinde amel defterlerin kapandığı halde o çocuğunun işlemiş olduğu salih amel dahi senin amel defterinin kapanmamasına sebep oluyor. Ve onun yaptığı her şey senin kabirdeki defterine yazılır hale geliyor. Kardeşlerim, düşünün, bunun zıttını düşünün. Bunun zıttını düşünün. Allah muhafaza, Rabbimin dininde bir bidat, bir bir çığır açmışsa birisi ve insanlara zarar verici bir yol bırakmışsa, zalim bir çocuk yetiştirmişse, yine o insanın amel defteri açık kalır ve hep şer yazılır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim diyor İslam'da iyi bir çığır açarsa, kimler de buna uyarsa, hepsinin sevabı buna da yazılır ve onlarınkinden bir şey eksik olmaz diyor. Rabbim bizi bunlardan, hayırlardan kılsın kardeşlerim. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Kendisinin katında hayırlı gördüğü her hayrı bizlere nasip etsin. Ama unutmayalım kardeşlerim, cennet diyor insana ayakkabı bağından daha yakın. Cehennem de diyor, kim İslam'da kötü çığır açarsa, kimler de ona tabi olursa, hepsinin günahları ona da yazılır diyor. Onların günahlarından da bir şey eksik olmaz diyor. Yeryüzünde ilk kardeş kanını aktan Kabil diyor, kıyamete kadar gelecek bütün katillerin günahı Kabil'e de. Düşünün. Allah hepimize düşünerek, idrak ederek, bilerek, aklı başında ihlasla ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Allah'ın razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Bunu arzulayalım, isteyelim. Lanetleyin, hiçbir şey yapmayalım. Düşünün, uykuluyken bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın şiarı, gözün nuru olan ve olmazsa olmayan ibadetlerinden bir namazı dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uykuluyken kılmayın diyor. Çünkü uykunun insanın beden üzerinde çok büyük bir hakimiyeti var. Uykulu olan insanın uyku aklının üzerinde de çok tesiri var. Onun için kılmayın diyor. Gidin yatın. Kendinize dua ederken beddua edersiniz de ona uğrarsınız diyor. La ilahe illallah. Demek ki çok dikkat edeceğimiz şeyler var kardeşlerim. Çok dikkat edeceğimiz şeyler var. Allah bizlere hayır versin. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Allah diyor kime hayır dilerse onu dinde anlayışlı kılar diyor. Onu dinde fakih kılar diyor. Rabbim bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Allah bizleri emri gelinceye kadar hak din üzerinde dost doğru olanlardan eylesin. Dost doğru olanlarından eylesin Rabbim. Bunu isteyelim kardeşlerim. Allah'ım, kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, bizim kalbimizi de İslam'da sabit kıl diyelim. Bunu arzulayalım, dileyelim, yaşantımızı istikamet üzerine alalım. İsteyelim, istediğimiz bu söze de uyalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün yere bir çizgi çiziyor. İşte dost doğru yolun budur diyor. Öyle yollar çiziyorlar ki kardeşlerim, her yolun başında da öyle şeytanlar oturuyor ki, insanlara bu sırat-ı müstakim dışındaki yolları öyle süslü gösteriyorlar ki, ama selim bir fıtrata sahip olan, Rezzak olan Allah'ı bilen, o Kahhar olan Rabbini bilen, Celal olan, cemal olan Rabbini bilen birisi, inanın fıtratını bozmasın, hakka dönüşü kolay oluyor. Ama ne zaman ki insan ihtiras sahibi, heva ve hevesine yenik hale geldiğinde, o her yolun başında olan ve insanları o yola çağıran o şeytanlara koşa koşa gidiyor. Rabbim bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, insanlar diyor madenler gibidir diyor. İşlendikçe ışılar. Curufu gider, özü kalır diyor. Demek ki hepimiz işlenmeye mahkum bir maden gibiyiz. Demek ki işlendiğimiz noktada insandaki saflıklar, güzellikler, madenler ortaya çıkıyor. Düşünün, bir gün Aleyhisselatü Vesselam tozu dumana katarak giden bir adamı gösteriyor. Biliyor musunuz diyor. Medine demirci körüyor gibidir. Pisi atar, temizi bırakır. Yani curufu atar, madeni bırakır diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Yani birisi geliyor, benim beyatımı ver diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vermiyor. Daha sonra adam bir fırsatını bulup kaçıyor. İşte Aleyhisselatü Vesselam buna diyor, Medine demirci körüyor gibidir. Kardeşlerim, madendeki pislik, içindeki curuf, yüksek ateşte ayrışır. 1502 dereceye geldiğinde maden su gibi olur. Aynen bir tencerede kaynayan su nasıl böyle fokurdarsa, köpürürse, maden de böyle kaynar. Ve içinden siyahımsı birçok maddeler çıkmaya başlar. Bunu bir demir parçasıyla alıp da kenarıya attığında, kas katı kesildiğinde curuf dediğimiz maddeler çıkar. İnsanoğlu da böyledir. Bir imtihan olduğunda o imtihan o insanın hangi halde olduğunu ve hakikaten inanıp inanmadığının da ortaya çıkmasına sebep olur. Düşünün, korku duygusunun fıtratında taşıyan, sevgiyi, istemeyi, dilemeyi, istemeyi, yani fıtri hasletlere sahip olan bizler, Allah Azze ve Celle'nin imtihan ettiğinde, bir korkuda, bir sevgide, bir istemede, bunu kazandığında ancak istikamet sahibi olabilir. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Düşünün, bir İbrahim Aleyhisselam'da fıtri hasletlerden korku duygusunu ele aldığımızda, korkmuyor musun ya İbrahim diyorlar. Sizler diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da, ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım diyor. Allah hepimizi davetçi bir ruha, daveti seven, Allah'tan korkan ve Rabbinin dinini yaşayıp anlatan samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Anladığı gibi değil, anlatıldığı gibi. Kafasına göre duygusal değil. Allah'ın kitabında öğrettiği gibi davet etmeyi bizlere nasip etsin. Düşünün, İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken ateşle korkutuyor, korkutuluyor. Ama İbrahim Aleyhisselam onlara cehennem ateşi mi yoksa dünya ateşi mi diye soruyor. Evet. Bunlar önemli. Düşünün ashab-ı Uhdud'daki çocuğu. Sen diyor benim yayımı al, benim okumu al, beni bir ağaca as ve bu çocuğun Rabbinin adıyla diyor çek, ancak beni öyle öldürebilirsin diyor. Allah bize ölümü sevdirsin. Kendisine kavuşturmayı, kavuşmayı isteyenlerden eylesin kardeşlerim. Kim Allah'a kavuşmayı isterse, severse, Allah da ona kavuşmayı sever. O adam oku atıp o çocuğu öldürene kadar başına gelecek bela ve musibetin farkında bile değildi. Bir an önce ondan kurtulmak istedi. İnsan fıtratı doğruyu gördüğünde her zaman rahatsızlık duyar kardeşlerim. Bu çocuğun Rabbinin adıyla dedi ve bütün insanları da o meydanda topladı. Güya onların gözünün önünde öldürerek hem onlara bir korkutma, bir taciz, hem de bir beladan kurtulacaktı. Ama Allah'ın da bir hesabı vardı. Allah'ın da ona bir tuzağı vardı. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır kardeşlerim. Rabbim bizlere feraset nasip etsin. Hayrı isteyen, ihlaslı olan samimi kullardan eylesin. Şerden uzak duran, şer ehlinden de uzak duranlardan eylesin. Öyle oluyor ki, çocuk ruhunu teslim ettiğinde, o kitlelerin hepsi o çocuğun Rabbine diyor. Bakıyor ki adam daha büyük bir belaya düşmüş. Bunu nereden anlıyoruz? Derin derin hendekler kazıyor. O çocuğun Rabbine iman edenleri ateşe atıyor. Hatta kadının birisi ateşe atlamada tereddüt ettiğinde Allah Azze ve Celle onun kucağındaki emzikli bir çocukla atla ana atla. Cehennem ateşi bu ateşten daha çetin ve daha kalıcı diyor. Rabbim bunu her halükarda hatırlayanlardan eylesin. Görüyor musunuz? Bir aklın düşüneceği, seçeceği yeri Allah bizleri ihlaslı samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Yeni doğan bir çocukla dahi Allah bizleri uyarabilir. Yeter ki biz ihlaslı olalım. Yeter ki küfre girmektense ateşe girmeyi tercih edelim. Bunlar hakikaten önemli. Demek ki insanlar madenler gibi kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın misalen bir kadınları eğitimindeki söylediği sözü hatırlıyor musunuz? Allah diyor havayı etten kemikten ve Adem'in eye kemiğinden yarattı diyor. Düzeltmeye kalkarsanız kırarsınız. Eye kemiğini gördünüz değil mi? Şöyle düzelteyim deseniz tam çat diye kırılır. Bırakırsanız öyle kalır diyor. İnsan her zaman eğitime muhtaç kardeşlerim. Düşünün mesela köyde yaşayan bir insanın kaba saba olduğunu görürsünüz. Ama şehirde yaşayan bir insanın sözlerine dikkat eden, kelimelerine dikkat eden, kelimeleri seçen, karşıdakinin anlayamayacağı kelimeleri kullanmaktan kaçınan, onlara derdini anlatabilen cümleler kurduğunu görürsünüz. Ama köyde oturanı nereden geliyorsun? Şuradan. ne yapıyorsun ey, şunu ne yapıyorsun şöyle diyor. Hep kaba saba konuştuğunu görürsün. Ahlaksız mıdır? Değildir. O yörenin kendine has ama kaba saba da olsa öyle bir hal olduğunu görürsünüz. Ama işlenen bir insan nasıl ki aşılanan bir ağaç güzel bir meyve veriyorsa, insan o ağaca baktığında meyvesi görünüşüne bile imreniyor ve haz alıyorsa, insanlar da böyledir. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. İşlendikçe parıldar kardeşlerim. İşlendikçe parıldar. Rabbim o temizlenen, arınan insanlardan eylesin. Düşünün mesela, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim diyor, bir ilim öğrenmek için bir yola koyulursa, yaptığı bu iş dahi o insanın günahlarına kefaret olur diyor. Bakın bir ilim, gökteki melekler, denizdeki balıklar dahi onun için tövbe istiğfarda bulunur diyor. Demek ki Allah'ın ilmi hakikaten çok önemli. İnsan hakkı öğrenmediğinde hemen batıla kaçmaz mı kardeşlerim? Rabbim hayırlısını versin. İnsanoğlunda bir de öyle hasletler vardır ki kardeşlerim, her zaman tartışmacıdır, cedelcidir. Halbuki bizden istenen mülayimlik, hilimli olma, hoşgörülü olma, hatta kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde bütün insanların huzurunda bütün ayıplarını örtmez mi? Bakın, akıl ancak vahye tabi olduğunda akıldır. Kişi aklını vahye tabi kılmazsa o akıl akıl değildir kardeşlerim. Düşünün, sizden birisi diyor, kendisi için istediğini din kardeşi için de diyor istemedikçe kamil anlamda iman etmiş olmaz diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Eğer bizler cenneti arzuluyorsak kardeşimiz için de arzulayalım. Eğer ateşten uzak kalıyorsak, kalmak istiyorsak kardeşimiz için de kötü olduğunu görelim, algılayalım. Eğer cenneti, cennet nimetlerini, cennette Rabbimizin cemalini arzuluyorsak, kardeşimiz için de isteyelim. Ben kendi nefsimi arındırmaya çalışıyorsam, kardeşimin de arınması için çaba gayret sarf edeyim. İnsanlar öyle hale gelmiş ki, sanki hayırda yarışacağına şerde yarışır hale gelmiş. Aynen hatırlar mısınız? Hadislerde veya bir yerde okuduysanız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir şey öğret ki Rabbim beni sevsin diyor. Öyle bir şey de öğret ki diyor, insanlar beni sevsin. Hatırladınız değil mi bu sözü? Dünyadan yüz çevir ki diyor, Rabbim seni sevsin. İnsanların elinde olandan da yüz çevir ki insanlar seni sevsin diyor. İnsan şöyle düşündüğünde nasıl anlamalıyım? vasatı, orta yolu nasıl yakalayayım? Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Halbuki düşünmeye gerek yok. Bizim için örnek, bizim için numune Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam değil mi kardeşlerim? Allah hepimizi mağfiret etsin. Kendisine gel, sen bu davadan vazgeç. Yani hangi davadan? Kelime-i tevhidi, yani insanlara bir olan ilaha şirksiz amele davet etmeden sen bunu bırak. Biz sana eğer krallık istiyorsan krallık verelim. Mallarımızda gözün varsa hepimiz malımızdan verelim. Sana taç giydirelim. Eğer gönlün kızlarımızdansa sana en güzel kızlarımızı verelim. Yani dünyada onların değer verdiği, değer kabul ettiği ve en güzel şeylerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a teklif etmediler mi kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz yine de bu hak yoldan sapmam demedim. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Dünyadan yüz çevirmek böyle olur. Sözde, amelde, düşüncede Allah'ı razı etmeyle olur. Rabbim bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Bilerek, bilmeyerek şirk koşmaktan bizleri beri buyursun kardeşlerim. Her halükarda kendisinden korkmayı bizden nasip etsin. İşlenen azıcık bir günah korkuyu zayıflatır. Bağı koparır. Kocaman şöyle kalın bir urgan düşünün. O urgana da keskin bir bıçakla şöyle bir çentik atın. O urgan gerildikçe yara aldığı o yerden zamanla incelerek kopacaktır kardeşlerim. İşte insanın işlemiş olduğu günahlar da aynen o urgana atılan bir çentik gibidir. Yani kalpte siyah bir lekedir. O leke büyüdükçe o beyaz karalanacak. Ama onu sildiğinde orayı yine tertemizdir. Düşünün, insanların birbirine yaptığı haseti düşünün, çekememezliği düşünün. Onda vardı, bende yok, niye yok meselesini bir ele alın. Sahabenin sorduğu soruyu, verilen cevabı o zaman yakalamak kolay olur. İnsanların elinde olandan da yüz çevir ki insanlar seni sevsin. İnsan etrafına bir bakıyor. Benim komşunun birinin arabası var. Her gün yıkar, eder. Yan komşuyla falan çok böyle iyi muhabbet eder gözükür. Bir gün o da tuttu bir araba aldı. İnanır mısınız? Komşulukları, birbirlerine davranışları bile değişti. Her gün yapmış olduğu garaja park eden adam, önde oturan, arkadaki arabasıyla geçemesin diye evinin oraya, tam geçeceği yere park etti. Yani sonra o bir araba aldı, bu tuttu modelini değiştirdi. O onu derken o kadar yarışa ihtirasa girdiler ki aklınız durur. Yani insanların elinde olana ondan yüz çevirdiğin zaman insanlar da seni sever. Rabbim hakta yarışan, yarıştıranlardan eylesin kardeşlerim. Kendi nefsimiz için istediğimizi din kardeşimiz için isteyenlerden eylesin. İhlaslı olmayı bizlere nasip etsin. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Kamil iman sahibi olma o kadar kolay değil kardeşlerim. Düşünün, insanlar madenler gibidir derken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her şey kaderlendir der. Hatta birinin aciz olması, tembellik yapması dahi kaderlendir der. Bir de insanın bu yönü vardır. Rabbim akıbeti güzel olanlardan eylesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dualarını okursanız, kötü kaderden sana sığınırım diyor. Kötü akıbetten sana sığınırım diyor. Biz de böyle dua edelim kardeşlerim. Kötü kaderden, akıbetten Allah'a sığınalım. Allah sonumuzu da, yaşantımızı da hayırlı olanlardan eylesin. Kardeşlerim, öyle bir nefse sahibiz ki her zaman şerre, her zaman tartışmaya öyle bir nefse sahip insanlarız. Bu noktada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey kalpleri halden hale yayan Rabbim, benim kalbimi de İslam'da sabit kıl diyor. Bu duanın kıymetini, bu huyunu tespit eden insan anlar. Çünkü her şeyden fazla bizler hep tartışma eden insanlarız. Cedeli severiz. Ama böyle dua eden bir insan o huyla karşılaştığında, ha ben Rabbim'den hem bunu istiyorum, bundan da uzak durmam gerekir der. Düşünün, İyilikler Allah'tan, kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir diyor. Allah her zaman iyiliği sevdiriyor, kötülüklerse tiksindiriyor kardeşlerim. Düşünün, bir insan kendisine yapılan bir iyiliği, hatta halk arasında bir kahvenin dahi 40 yıl hatırı vardır derler. Yapılan bir iyiliği ömür boyu unutmaz. Unutmayalım, kötülük de böyledir. İşlenen bir kötülük, birine yapılan bir haksızlık ömür boyu unutulmaz kardeşlerim. Rabbim nefsimize uymaktan, haksız yere tartışmaktan bizleri beri buyursun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, asıl pehlivan kimdir biliyor musunuz diyor. Ey Allah'ın Resulü, işte güreşip birini yenen, güçlü olan diyor. Tabi akıl böyle diyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Asıl pehlivan gadaplandığında, sinirlendiğinde sinirine hakim olandır diyor. Bak, vahiyden böyle geliyor. Demek ki imtihan olduğunda arınmak isteyen insan sırf Allah rızası için gururuna, kibirine, sinirine ne yapacak? Hakim olacak. Bu da duygunun kontrolünü gündeme getiriyor. Allah bizleri dininde sabit kılsın. Kendisinden korkan bir kalp bizlere nasip etsin. Allah'tan istediğimiz gibi onun emir ve nehilerine de uymamız gerekiyor kardeşlerim. Sadece duayla bu iş olmaz. Sözde de, düşüncede de, amele de döktüğümüzde dikkatle yapmamız gerekiyor. Bakın Cibril hadisini her meseleye şöyle yayacak olursak, İslam'ı, imanı sorduktan sonra ihsan nedir diye bir soru soruyor. Hatırladınız mı? Sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni her yerde görüp gözettiğini bilme. Yani yaptığın her amelde fertken, gündüz, gece, toplum içinde, yalnızken seni her halükarda gören, yaptığını bilen bir Allah var kardeşlerim. İnsan bunu hissettiğinde, insan bunu düşündüğünde hareketlerini kontrol etmez mi? Düşünün, bir iş yerinde çalışan birisi kendisine iş veren birisini gördüğünde yapmış olduğu hareketlere nasıl dikkat eder değil mi? Yeri göğü yaratan, bizlere yaşam veren, öldükten sonra tekrar diriltip hesaba çekecek bir Rabb'i nasıl unuturuz kardeşlerim? Allah nefsini Allah yolunda boyun eğdirenlerden eylesin. Dünyadan yüz çevirip Allah'a yönelenlerden eylesin. İnsanların elindekine değil, Rabbinin verdiği nimetlere gönül verenlerden eylesin. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hoş geldin Ramazan. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki, ahir zamanda diyor öyle insanlar türeyecek ki bunlar günah işleyecekler. Sonra da diyecekler ki diyor, bu günahı Allah bize takdir etti. Evet, Allah istemeseydi biz bunu işlemezdik diyecekler diyor. Evet kardeşlerim, Rabbim bizi haktan ayırmasın, korkmayı nasip etsin. İlla başa bir bela, bir musibet geldiğinde mi onun yanlış olduğunu anlayacağız? İlla ateşe girdiğimizde mi tadın bakalım bu ateşi? Rabbim hayırlısını versin kardeşlerim. Kadın olsun, erkek olsun, bedenini uyuşukla, bedenini aynen hayvanlar gibi yiyip içip yatıp kalkan, geviş getiren o mahluklar gibi honharca, hoyratça kullanan insanların duygularının da hayvanlaştığını görürsünüz. Rabbim bizlere insan olmayı nasip etsin. İnsanca düşünmeyi nasip etsin. Fıtratını korumayı, dinin emir ve nehilerini anlamayı nasip etsin. Öyle hallere gelmişiz ki, inandığını söyleyip inanç dışında gayet rahat yaşanır. Bir kadını ele alın, bir erkeği ele alın, bekar olarak ele alın, evli olarak ele alın. Bekarın sorumluluğu ameliyle evlinin sorumluluğu ameli aynı değil kardeşlerim. İman ettiği halde. Düşünün, bekarsa, evlenemiyorsa oruç tutmayı, bekarsa, evlenemiyorsa gücü olana evlenemeyi, evlendirmeyi tavsiye ediyor dinimiz. Fert fert bizlerin bir şeyde sorumluluğu olduğu gibi cemaat cemaat da sorumlu olduğumuz meseleler var. Düşünün, kişinin ferden takınması, ferden yapması gereken hasletler olduğu gibi, yani insanlar madenler gibidir. İşlendikçe ışıldar diyor ya, ama bırakırsan olduğu gibi cürufuyla kalır, pisliğiyle kalır. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Öyle insanlar vardır ki nefsinin, hevasının peşinde dolu dizgin koşarlar. Aynen Yahudi nasıl yaşarsa o da öyle yaşar. Hristiyan nasıl yaşarsa öyle yaşar. Gavur nasıl yaşarsa öyle yaşar. Yani ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi, müşrik ise müşrik olarak yaşıyor ya, bu da aynı şekilde. Kardeşlerim, yaşantı dine uyduğu müddetçe yaşantıdır. Dinin emir ve nehilerini geriye atma. Allah'ın emir ve nehilerinden geri durma yaşantı değildir. Ancak sana takdir edilen ömrü sıkıntılı veya rahat bir şekilde yaşamadır. Allah ibadetleri hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. İbadet dediğimizde bu sadece namaz, oruç, haç değil kardeşlerim. Kişinin kendi nefsinin üzerinde hakkı olduğu gibi din kardeşinin de üzerinde hakkı vardır. Ananın, babanın, fakirin, fukaranın, kafirin dahi insan üzerinde hakkı vardır. Davete ihtiyacı vardır. Ama insan kendi nefsine dahi söz geçiremiyorsa karşıdakine nasıl anlatsın kardeşlerim? Allah'tan, ateşten, cehennemden kurtuluş istemeyi istediği gibi ona giden amellerden de Rabbim bizleri uzak durmayı nasip etsin. Sadece isteme yetmiyor. Ondan da insanın uzak durması gerekiyor. Şeytandan Allah'a sığındığımız gibi şeytanın hoşlandığı, istediği, verdiği vesveseden dolayı yapılan amellerden de uzak durmayı Rabbimiz bize nasip etsin. Bunlar basit meseleler değil kardeşlerim. Bunların hiçbiri basit mesele değil. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanı tarif ettiğinde haya da imandan bir şubedir diyor. Haya insana ancak iyilik getirir diyor. Bunun zıttını ele alın. Hayasızlık, o da küfürden bir şube. Bu da insana her türlü pisliği, belayı getirir mi kardeşlerim? Allah hakkıyla kendisinden haya edenlerden eylesin. Çünkü geçmiş ümmetlerdeki bütün resuller kavimlerine, etrafındakilerine hep şu sözü söylemiş: utanmadıktan sonra dilediğini yap. Ama bazen insanda utanma duygusu da olacak. Yiyip içip yatan, aynı inekler gibi dere kenarında otlayıp, şurada otlayıp, burada otlayıp, sonra güneşe karşı oturup geviş getiren gibi olursa birisi, duyguları da hayvanlaşır. Bırak hayayı, düşünme mekanizması dahi ortadan çıkar. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün, Bakara suresinde İsrailoğullarının kalbine o ineğin sevgisi atıldı. İneğe kim değer verir? He kardeşlerim, kim inek olmayı ister? Hı? Hiç kimse değil mi? İneğe tapılır mı? İne hiç ilah olur mu? İşte bu benim ilahımdır diye bir insan bir ineğe tapar mı? ama duygularını kontrol edemeyen, cimri olan, alabildiğine cimri olan, dünyaya meyleden, dünyaya hırslanan, helal haram demeden onun peşinde sürüklenen insan Allah'ın verdiği nimetleri bile yakalayamaz. Onun güzelliklerini bile göremez kardeşlerim. Düşünün, Allah Azze ve Celle onları Firavun'un zulmünden hem de koskoca bir su kütlesine kaldırarak dağlar gibi olan dalgaların arasından yol açarak karşıya geçirdi ve kendilerini öldürmek üzere arkasından gelen Firavun ve ordusunu o suda boğarak öldüren Rabbim onlara bu kadar nimet verdiği halde sahile gelince "Ey Musa, bize de şöyle bir ilah edinsene" diyerek ineğe taptı mı bu insanlar? Onların bu kalbine atılan bu inek sevgisinin neden kaynaklandığını bir hesaplayın kardeşlerim. Şöyle bir düşünün. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Yaşantısını düzelten istikamet sahibi eylesin. İnandım diyen insanların ahlakı, yaşantısı var ya, şöyle bir baktığında insan iğreniyor artık. Bu mu benim kardeşim diyor. Bu mu benim bacım? Bu mu benim arkadaşım? İnsan iğrenir vaziyete geliyor. Hayvanlar bile, inanın inandım diyen o kadar çok insandan daha ahlaklı vaziyete gelmiş. Toplum içindeki davranışlarda, paylaşmalarda, konuşmalarda. Allah aşkına, onların iman ettiği gibi iman edin denen şu sahabeyi, kadını, erkeği bir öğrenelim kardeşlerim ya. Bir öğrenelim. Bir sahabe kadınına bakın. Çocuğu öldüğünde, akşam geldiğinde kocasına söylüyor mu? Sana diyor birisi bir emanet verse, sonra bunu senden istese, sen ona bunu verir misin diyor. Tabii diyor. Öyleyse diyor, oğlun diyor öldü diyor, Allah onu bizden aldı diyor. Sahabe kadının, düşünün, eşine verdiği haber tam o zaman. Hatırladınız mı vakayı? Kocası o kadar sinirleniyor ki gidiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vakayı anlatıyor. Bugün inandım diyen bir kadını ele alalım. Kadın kendini ele alsın. Allah'ın verdiği o canı Allah geri alsın. Bırak kocaya o muameleyi, aklının bile gittiğini görürsünüz. Yakayı paçayı yırttığını görürsünüz. Doğru mu yanlış mı? Herkes şu an nefsini bir hesaba çeksin. İnsan başına bir bela, bir musibet gelmeden önce kendini bir şeylere hazırlamalı. Başa gelen bir bela, musibette hazırlanmaz insan. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Ben size diyor öyle bir şey bırakacağım ki diyor, buna sarıldığınız zaman diyor asla dalalete düşmezsiniz diyor. Bunlar benim kitabım ve sünnetim diyor. Bunlar Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmaz diyor. Allah Kur'an'a ve sünnete sarılmayı, bağlanmayı, hayatını buna göre tanzim etmeyi nasip etsin. Allah kitabında o müminleri anlatırken o kadar saf, o kadar temiz, o kadar güzel vasıflarla anlatıyor ki, bunları bir kenarıya yazalım da o şablona uyuyoruz mu kadınla erkekle bir bakalım. Ama o kitabını da unutmayalım. Münafıkları, kafirleri de anlatıyor. Onu da yazalım. Bir bakalım. Paylaşmada, konuşmada, duygu kontrolünde, mızmızlıkta, tembellikte, insan ilişkilerinde insan gibi mi yaşanıyor, hayvan gibi mi? Bunu da bir kontrol edelim. Sonra hiç uzağa gitmeye gerek yok. Kendimize bakalım. Ateşe mi gidiyoruz? Cennete mi? Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize hayalı olmayı nasip etsin. Allah hepimize ihsanı yakalamayı nasip etsin. Evet kardeşlerim, haya imandandır. İman ise cennet ehlindendir. Haya gitti mi insanda, iman da gider, cennet de gider. Haya her zaman iyilik getirir. Düşünün, insan hayalı deyince utanma, yani her peygamberin kendi ashabına, ümmetine dediği gibi utanmadıktan sonra istediğini yap. Yani kınamayı gerektiren bir sözden, bir davranıştan dolayı kişinin Allah'a ve insanlara karşı utanma duygusunun gündeme gelmesi lazım. Haya sözüyle bu ifade edilir. Demek ki haya insanın ahlakı için en güzel ölçülerden birisi. İnsanın haddini bilmesi, utanacak bir işten dolayı sıkılıp yüzünün kızarması, işte bu fazilettir kardeşlerim. İşte bu fazilet sahibini kötülüklerden uzak tutar. Utanıp da kınanmayacağı işler yapmasına da sebep olur. İşte asıl haya kişinin yaratıcısına karşı duyacağı hayadır. Allah hepimize ihsanı yakalasın. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bakın tam bu noktada haya imandandır diyor. Bağladığı yeri yakalayın kardeşlerim. Haya imandandır diyor. Kalple alakalı. Yani kalbin Allah'tan haşyet etmesi, korkması. Bu da ancak yemeye, içmeye, oturmaya, kalkmaya, yatmaya, uyumaya dikkat etmektendir. Yaptığı hal ve hareketler de Rabbini razı eden bir insan, hayalı insandır. Rabbim birbirimizi sevmeyi nasip etsin. Sevdiğini Allah için seven, buğzunu da Allah için yapanlardan eylesin. Birbirinden iğrenen, tiksinen insanlardan eylemesin. Demek ki haya hakikaten önemli. Demek ki imana bağlanması, utanmanın yerini de ölçüsünü de dininin, imanın tayin ettiğini gösteriyor. Demek ki imanın hakikatinden değil, haya kemalatından. Allah bunu yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. Eğer bizlerde kişi olarak kuvvet, zayıflık, kalbin diri veya ölü olmasına göre farklılaşıyorsa, düşünün, kalbin diri olduğu zaman haya tamamlanmış oluyor. Kalp ölü olursa o zaman da hayasızlık gündemde. Evet. Demek ki bir haya, bir utanma, bir faziletse bunun ifrat ve tefrit tarafı da var. Hayvanlara bakın. Düşünün, hayanın ifrat tarafı insanı gevşetir. Tefrit tarafı ise başına buyruktur. İstediği gibi hareket eder. Kocasını bile takmaz. O kadar hoyratça yaşar ki evini bir saray, kocasını bir hizmetçi görür. İstediğini yaptırır, yer içer, hayvanlar gibi geviş getirir. Allah hepimizi hayalı kılsın. Gevşeklik çirkinliktir. Yapılması gerekli olan görevi terk etmeye, birçok hayırlı işleri yapmamaya sebep olur. Eli cimri olur. Paylaşmayı sevmez. Kaynaşmayı sevmez. İnsanların içinde oturmaktan dahi iğrenir. Onun için en güzel yer yatma, yeme, içme ve kendi yaşantısını dört duvar arasında geçirme, gezme, eğlenmedir. Ama hayalı olan insan yemede, içmede yalnız yemez. Düşünün, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sofraya oturduğunda hiçbir zaman yalnız oturmazdı. Öyle mi kardeşlerim? Yeni bir yiyecek gördüğünde şöyle bakar, gözünün önüne getirir. Güzelce inceledikten sonra ne yapardı? Hiç okudunuz mu? Hemen bir çocuk görür, götürür ona verir, ona yedirirdi. Bunları şöyle bir düşünürsek anlarız. Abur cubur gizli de saklı da yiyenlerden değil. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bu dünyada çok insanlar yaşadı ve çok insanlar gitti. Çok saraylarda yaşayanlar, hapishanede yaşayanlar oldu. Çok sıhhatli ömürler, çok hastalıklı, çileli yaşantılar çekenler oldu. Hepsi gitti. Sadece izleri kaldı. Hayırda ve şerde. Allah hayrı seçenlerden, hayra uyanlardan, nefsini hakta arındıranlardan eylesin bizleri. Haya imandandır kardeşlerim. İman da cennettedir. Haya gereğinden az konuşmadır. Düşünün, size diyor cennet ehlinden haber vereyim mi? Ver ya Allah'ın Resulü diyor. Her güzel sözü söyleyen ve ona uyandır diyor. Size diyor cehennemlikten, cehennem ehlinden bahsedeyim mi? Söyle ya Allah'ın Resulü diyor. Müstehcen konuşma diyor. Cefadan, cefa ise cehennemdendir. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah'tan gereği gibi haya etmeyi nasip etsin. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Allah'tan gereği gibi haya edin diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldin kardeşim. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz zaten hayalıyız. Ya nasıl yapacağız bu işi daha? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bu diyor sizin anladığınız haya, anladığınız utanma biçimi değil diyor. Sözlerim yanlış anlaşılmasın diye bu hadisi naklediyorum. İnsan fıtratı doğruyu gördüğünde hep rahatsız olur. Sanki söylenen sözlerin hep kendisine söylendiğini zanneder. Çünkü bozulmuşsa, ama hak ehliyse her zaman kendisinde bir hayır olduğunu, bu sözün kendisine tesir edeceğini düşünerek dinler. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etme, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnının içine aldığı organları her türlü günah ve haramlardan korumadır diyor. Ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamadır diyor. Ahireti isteyen kimse dünyanın süsünü bırakır. İşte kim bu şekilde davranırsa Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur diyor. Allah bunu yakalayanlardan eylesin bizleri. Bizleri Rabbim takvalı olanlardan, gönlü zengin olanlardan eylesin. O kitabında o müminlerin vasıflarıyla bizleri vasıflı olmayı nasip etsin. Dünyadan yüz çeviren, insanların elinden yüz çevirenlerden eylesin. Kardeşlerim, Allah korkusuyla günahtan kaçınma, Allah'ın emir ve yasaklarına uyma, bunda titizlik gösterme, Allah'ın himayesine girmeyi getirir. Kişi de Allah'ın himayesine girdiği zaman, onun emrini tutup azabından korunursa, yani aynen Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Musa telefona bakıver istersen. Allah razı olsun. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin diyor. Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Allah'ın onları yarattığı halde ona nitler eşler koşmamaktır diyor. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın da onları azap etmemesidir diyor. Allah bu hakka, hukuka uyanlardan eylesin kardeşlerim. Allah korkusunu yaşayanlardan eylesin. Rabbim mağfirete eren, Allah'ın azabından korkan, ondan haşyet eden, o sevdiği amelleri seven ve gönül rızasıyla bunları yapanlardan eylesin. Düşünün kardeşlerim, sahabelerin o gün gelip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan "Ey Allah'ın Resulü, benden bir tavsiye et, bana bir tavsiye et" dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği nasihatlere bakın. Nerede olursan ol diyor, Allah'tan kork diyor. Allah böyle olmayı nasip etsin. İşlediğin bir günahın arkasından diyor, hemen bir sevap işte ki sevabın onu imha edip yok etsin diyor. Ve insanlara da diyor güzel ahlakla muamele et diyor. Rabbim her halükardında kendisinden korkmayı nasip etsin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Amin. Allah bizlere hayırlı dostlar versin kardeşlerim. Musa aleyhisselamın dediği gibi, "Ya Rabbi, kardeşim Harun'u da bana vezir kıl" diyor. "Seni çok çok analım, çok çok zikredelim" diye diyor. Allah hayırlı dostlar versin kardeşlerim. Öyle insanlar vardır ki hayırda olduğu halde kardeşini şerre sevk edip şer ehlinden eder. Öyle insanlar da vardır ki şerde giderken insanı hep hayra sevk eder. Rabbim bizim kardeşlerimizi de bize hep hayrı tavsiye eden, hayra uymaya, o yollara sevk etmeyi nasip edenlerden eylesin. Her halükarda kendinden korkmayı bize nasip etsin. Günahlardan uzak duran, tiksinen, onlardan uzak duranlardan eylesin. Rabbim bizlere gönül zenginliği versin. Hidayet, takva, iffet versin kardeşlerim. Hepimizde fıtrat vardır. İnsanın fıtratında vazgeçilmez duygular vardır kardeşlerim. Bunlar kınanacak şeyler değildir. Bunların belki en başından dünya sevgisi gelir. Köyde yaşayana bakın, bir tarlayı, bir kadını düşünün, bir yörük kadını bile görseniz, çadırının önüne çiçekler ektiğini, çadırının önüne çıktığında hep güzel güzel şeyleri görmek istediğini görürsünüz. Burada kınanan, sakınılması istenen insanın kendisini kapıp koyuvermesi, dünya sevgisinin insanın kendisine galebe gelmesidir. Ahireti unutmaya, terk etmeye götüren aşırılıkları dinimiz bunu yasaklıyor. Dünyevi arzuların peşine düşüp suistimallere, haramlara düşmeme. Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. Burada kınanan bu. Yoksa hepimizde, her insanda bir şeyi sevme var. Allah bizleri mağfiret etsin. İşte Allah bunları kontrol altına almayı istiyor. Bunu alın. Yiyin, infak edin. Yaşayın, yaşantınızdan zevk alın. İyiliği emredin. Kötülükten nehyedin. Dünyanın yeşilliğine, güzelliğine aldamayın diyor. Amellerinizde ihlaslı olun. Kendi nefsinizi unutmayın. Mesela sahabeler diyor ki, Allah kendilerinden razı olsun. Biz diyor eskiden diyor simsar olarak anılırdık diyor. Sonra diyor Allah Resulü diyor bize çok güzel bir isim buldu diyor. Geldi. Ey tüccarlar topluluğu, nefsinizi ateşten satın almaya bakın. Ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Bol bol infak edin. Çünkü yapmış olduğunuz ticarette karıştırdığınız hile hurdaları, yapmış olduğunuz zekatınız, infakınız, sadakanız temizler diyor. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. İnsanın dünyayı sevmesi, kendini kapıp koy vermesi, dünya sevgisinin kendisini galebe alması hem kendini hem dinini ihmal etmesine sebep olur. Ahireti unutmaya, terk etmeye götüren aşırılıklara gitmesine sebep olur. Bir Müslümanı dahi görmek istemez. Düşünün, sahabeler hayırda yarışırken bugün bir Müslüman kadın bırak bir Müslümanı iftara davet etmeyi, kendi kocasına dahi bir kahvaltıyı hazırlamaktan aciz duruma düşmüş. Ben ne yapayım bu kadına? İstediği gibi tesettürünü giyinip çıksın, sokağa çıksın. Bir Müslümana dahi iftar vermekten aciz bir kadın, kocasının boynunu yere eğiyorsa o kadın kadın değildir. Sahabenin erkeğine, kadınla bir bakın. Bakıp da bir utanalım. Onlar her türlü aşırılıklardan, dünyevi arzulardan hep uzak durmuşlar. Dinlerini hiç suistimal etmemişler. Allah onların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Dünyaya onların baktığı gibi bizlere de bakmayı nasip etsin. Onların ahireti unutturacak ibadetlerden kendilerini alıkoymadıkları gibi bizleri de ahireti hatırlatacak ameller işlemeyi, Ahireti hatırlatan kardeşlerle birlikte olmayı hepimize nasip etsin. Evet. İslam dünyadan tamamen terk edilme taraftarı değil kardeşlerim. Dünya Müslümanın hayatını sürdürdüğü, kendisini ahirete hazırladığı, kulluk görevini yerine getirdiği, kazanç elde ettiği yer. İslam dünyayı ne tamamen terk edilmesi gerektiğini ve ne de dünyaya tamamen sarılması gerektiğini ifade eder. Rabbim hayatını dine göre tanzim edenlerden eylesin. Sözlerimi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duasıyla noktalayayım kardeşlerim. Allahümme inni eselike el-huda ve't-tuka vel-afaf vel-gina diyor. Allah'ım ben senden hidayet, takva, iffet, gönül zenginliği dilerim. Amin ya Rabbi. Allah hepimize hidayeti, takvayı, iffeti, gönül zenginliğini nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.